звинуватили у дрібнобуржуазних, куркульських, націоналістичних поглядах. На Яворському поставили хрест. Його заарештували і заслали на Соловки. Здається, ніхто так відверто не виявляв своєї люті й презирства до НКВДистів та всього, що нагадувала Совєти і Москву, як Яворський. Ніколи і нікого не просив, нічого не домагався. Завжди працював на загальних тяжких фізичних роботах. Приходячи на роботу, працював самотньо, ні з ким не розмовляючи. Ніколи не цікавився нормою, працював до повного виснаження. Коли якось запитали його, чому він так заповзято працює, він відповів – з люті. І це була щира правда. Годинами сидів нахнюплено, не говорив ні з ким ні слова. Раптом зіскакував, діставав грубий зошит і писав. Усе написане на острові стосувалося тільки проблем буття української нації. Він розробляв схему історичного процесу України, працював над загальними проблемами соціології та філософії, історії. Це був давній і нестерпний ворог усього московського. На запитання про партійну належність відповідав, що мав нещастя належати до найжалюгіднішої у світі комуністичної партії і вважає це за свій великий злочин. Після кожного подібного ексцесу Яворський зникав з обрію на 1-2 місяці в найтемніших льохах під Білим домом, будинком управління і третьої частини Соловецького острова. Та ні голод, ні підвали, ні вправність соловецьких жилоправів не могли зломити духу людини, яка вважала себе за того, що завинив перед своєю нацією. Він щиро покутував свій гріх, підносячи голос за розіп'ятий народ в оборону України. Незадовго перед закінченням строку пише свого славнозвісного листа Сталінові. Лист у копії, нелегально, звичайно, читала вся українська колонія Соловків. Лист був короткий, але грізний. Це убивчий, обвинувачувальний акт, складений українською нацією в особі свого вірного сина супроти Москви. Свій лист Яворський закінчував тим, що зрікався права звільнятися з тюрми доти, доки Україною будуть керувати Сталін з москалями. Строк ув'язнення подовжили на 5 років. Після інциденту з листом до Сталіна хтось із соловчан сказав, якщо Матвію Яворському не судилося гарно жити, то, напевне, зуміє він чудово померти. Так воно й сталося. Але спостерігається така закономірність. Українці в тюрмах поводили себе у 100 разів войовничіше щодо московської влади, ніж у той період, коли вони були на волі. Якби це було навпаки, то Україна мала шанс відбитися від Московщини у 1918-1920 роках. З гуманітарної сфери поети, письменники, артисти, лікарі, вчителі, кобзарі, безліч безіменних, невідомих діячів усної народної творчості. З числа поетів-письменників XIX століття Левко Боровиковський,